الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiwa tunaendelea na somo letu kunu salafia ala aljada wa salafi katika haki katika msimamo wa haki na sawabu kama cha Sheikh Abdul Salam As-Suhaimi hafidhahullah kama ambacho tulipitiwa na kibaru min alulama كما الإمام الشيخ صالح الفوزاني الفوزان حفظه الله مع الشيخ علي الفقيه والشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظ الله الجميع اليوم تقوى هذا عنوان ليزمزي المقصود بالسنة المقصود بالسنة مقصوديو يا سنة المقصود بالسنة مقصوديو يا سنة هي العنوان يليو نا إن كان تسمى فيها عنوان تفوتوا إن فاتيا نايو المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة مدينة يحسرية يا أهل السنة والجماعة لما كان من المعروف اللي بقوة من كتمامبو يانا يفهمك أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون كما ينبوني muamajina ya ahli sunna wal jamaa ni as-salafiyun anna min musammiyatin am anna min musammiyat ahli sunna wal jamaa as-salafiyun kwamba miongoni mwa majina ya ahli sunna wal jamaa ni as-salafiyun ni salafiyun tayyib أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيين كما ينقولون ومدينة يا أهل السنة والجماعة أبوني السلفيين فيحسن التعريف بالسنة في اللغة أو سنو كما سنو كما لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون وما كتك مسميات كتك من مسميات ينقول من مدينة سوى أهل السنة والجماعة مدينة أهل السنة والجماعة أنا من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون والله عبارة إنا كتاب سبو أن اسم أن من مسميات هذه السنة الجماعة السلفيين أبين فيديو اسم أن أيضا تكلم رب الحكاية الله أعلم المهم كما يقولون ما مدينة أهل السنة والجماعة عمبوني السلفيين فيحسن التعريف بالنسبة بالسنة في اللغة inakuwa ni vizuri kuleta taarifu ya sunna katika lugha wa fil istilahi na katika istilaha, thumma baada thalika nuadiju ala taarifu bi musamiyat ahli sunna wal jamaa, kisha vile vile tusimame katika kuarifisha majina ya ahli sunna wal jamaa wa dhikru sababi dhalika, na kutaja sababu ya hilo. فسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. سنة في اللغة نجية للسيرة إما منيندو سنة نجية للمنيندو إيه لما نعنيني السنة. وقد اختلف العلماء اللغة ومتفوجيانا مع علماء اللغة هذه السنة مقصورة هذه السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة هي سنة إلى تفجيزة اللغة التانجية نزولي أو أنها تستمد تشمل الحسنة والقبيحة أو قمبا هي سنة ما لياتي نفسانة حتى إلى نجي أمبوني مبايا أو نجي أمبايو نزولي نجي أمبوني نزولي أو نجي أمبوني مبايا قمبا كسما السنة mradi wake ni jambo ambalo ni nzuri tu peke yake au hata jambo ambalo njia ambayo ni mbaya nayo inaingia. Anasema Sheikh Saleh Sheikh Abdul Salam Al-Hayy hafidhahu Allah anasema wastahihu anna al-murad biha bil lugha hiya tariqa. Anasema sahihi kwamba muradi katika lugha ni njia, sawa'an kana hasanatan au qabiha, sawa'an kana hasanatan au qabiha, sawa hiyo ni njia nzuri au hiyo ni njia mbaya. ومما يدل على ذلك لم يكن معينا نذريش كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يمتن صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة من يكون دليزة في الإسلام سنة زوري أبدا نتفسيره كمانا من يكون دليزة يعني سيو سنة كمانا من يكون أو من يكون زيشة لا من يكون دليزة وسبب يا ile iradu alhadith ambayo imepatikana ikiwa inabainisha kwamba maana yake ni mwenye kufanyaje, mwenye kuendeleza kwa wale waliokuja hadi ya kuwa wanahitaji sadaka, yani wao walikuwa maskini, kama alivyotazama kuona hawa ni watu ambao wana shida, akawa anahimiza sadaka alayhi salatu wasalam. Na sadaka ni jambo ambalo lipo tangu zamani, watu walikuwa wanatoa sadaka. Kwa hivyo mtume alipoimiza sadaka akaja sahaba na sadaka yake, fatataba nnasu fi dhalik, na watu wakawa mufatia, walipomuona ametoa na wao wakafatia, huyu anatoa hiki, huyu anatoa kile, huyu anatoa kile. Mtume akasema man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kuendeleza katika Uislamu sunna nzuri. Umefahamia nazo, mwenye kuendeleza katika Uislamu sunna nzuri. Kwa hiyo ikawa imefahamika kwamba maana ya sanna hapa katika hii hadithi mmoja wake mimi ni kwata mmoja wake ni kuendeleza. Tumefahamia nako, yani mtu anaendeleza kitu kilikuwepo, au tukisema kwa maana yake ni kuanzisha, kwa maana anaanzisha kitu ambacho kilikuwa kimesahaulika, yani kitu kilikuwa kimesahaulika, watu hawajakifanya muda mrefu. Sasa yeye anakuja na kii anakiinua kama jamani, tumesahau hiki pia. Inatumika neno nini? Sana sawa sadaka ilikuwepo tangu zamani, na watu walikuwa mtume alikuwa achaimiza sadaka muda mrefu. Kwa hiyo anasema fada huwa ajruha, atapata ujira wake, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyama, na atapata ujira wa wale wenye kuifanyia kazi. Umeenda sehemu umeinua da'wa ilikuwa imekufa, basi utapata ujira wako na ujira wa wale watakaoifanyia. Mfahamini kwa taa waman sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha, na mwenye kusunisha sunna mbaya, kwa maana kitu kilikuwa kimeshakufa, ni sunna ishakufa haipo tena. Tumeelewa hapo? Yani jambo lilikuwa lishakufa, ni jambo baya. Mtu akaanza kulingania watu katika labda kijiji hakuna pombe, pombe ilipata sehemu nyingine, lakini yeye akaweka baa akaanza kuwaita watu wale pombe. Kwa hiyo faalaihi zuha, yeye atapata madhambi yake, wa udhu man amila biha ila yaumi alqiyama, wa udhu man amila biha ila yaumi alqiyama, na baada atapata madhambi ya wale watakaoifanyia kazi hilo, watakaofuatia wakaanza kufanyia kazi mpaka siku ya kiyama. Rawahu Imam Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim. Katika hii hadithi tunapata faida ya nini? Tunapata faida ya mtu kuwahimiza watu na kheri. Umekuta sehemu watu wanafanya kheri au watu hawana hakuna masjid, ukawahimiza watu wajenge msikiti mathala. Hakuna madrasa, ukawahimiza watu wajenge madrasa. Basi utakuwa na ujira wa watu wote ambao wataliitikia jambo hilo. Kwa hiyo mradi wa hii hadithi katika istidlal ya Sheikh Abdul Salam Al-Suhaimi hafidhahullah, anataka tuambie kwamba katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba sunna inaweza kawa nzuri na sunna inaweza kawa nini, ikawa ni mbaya. Anasema hafidhahullah, haythu qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata ila sunnati hasana ila sunnati hasanati wa sunnati madha sayyi'a, bali ambapo Mtume amegawa sunna katika hasana na sunna ambayo ni nini, na sunna ambayo ni sayyi'a. Sayyi'a. Amma ta'rifu sunnah fi istilahi, amma ta'rifu sunnah fi istilah, falaha اختلاف عند المحدثين بين اختلاف يعني كما كبالانو يا watu wa hadith, watu wa hadith wakisema sunna wana mradi wake, kama anna laha ikhtilafan inda al-usuliyin, kama vile ambavyo ina ikhtilaf kwa watu wa usul, wakadhalika inda al-fuqaha, na vile vile watu wa fiqh, kwa watu wa fiqh wakisema sunna wana mradi wao, na watu wa hadith wakisema sunna wana mradi wao, na watu wa usuli al-fiqh wa qiya sunnah wana mradi wao. Fa bi istilahi al-muhaddithin, na katika istilahi ya watu wa hadithi, hiya ma usira 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawli sunna, maana yake kwa watu wa hadithi ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika qawli au fi'li au kitendo au takriri au takrir au sifatin au sifa khalqiyan au khulqiyan, sifa ya kimaumbile au sifa ya tabia au siratin au mwenendo au mwenendo, sawa kana kabla al-bi'tha au ba'daha, sawa sawa iwe ni kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au baada ya kutumwa, yani kabla ya kutumwa Mtume kwa utume au baada ya kwa nini utume. Kwa hiyo hiyo ndio sunna kwa watu wa hadithi. Aliposema kauli ni yale matamshi anayotamka Mtume. Mtume akisema kauli tunasema hii ni sunna. Kama aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mfano akasema kwamba sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Au fi'li au kitendo, Mtume alisimama mimbari akaswali watu watakamuona. Mtume alifanya haji wata kongwa kamuona anafanya haji, akasema kubu anni manasika kuweni kwangu hija, chukueni kwangu mimi ibada yenu ya hija, kwa maana wao waofanye hija kama vile anavyomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au takdiri, au takdiri nini maana ya takdiri? Yani takdiri ni yale aliyoyakiri Mtume. Mtume amewaona masahaba wake wanafanya jambo, amewaona masahaba wanafanya jambo, jambo linafanyika kwake yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatija kanyamaza. Au Mtume akapata taarifa jambo likafanyika katika zama zake, Mtume akalijua akawa haja alikemea. Hiyo inaitwa nini? Takriri, nayo inakuwa katika sunna. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu akaadhini adhana, alipomfundisha adhana zile alifanya adhana, akaona watu wanachelewa, akawa ameongeza as-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm, tumefahamiana hapo. mtume akaikiri hilo lafzi katika adhana, ikawa hiyo ni sunna. Lakini pia ili takdiri kukiri mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo limefanyika hajakuwa hayupo, limefanyika kwenye zama zake, akalijua kwamba lipo, akawa hajalikemea. Kwa mfano Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alikuwa akiswali na mtume sallallahu alaihi wasallam masjid an-Nabawi, kisha anaondoka anasali swala ya Isha nyuma ya mtume, kisha anaondoka kwenda kuwasalisha ndugu zake. Sawa, anawasalisha ndugu zake. Kwa maana ile swala ya Isha aliyosema kwa mtume ni nini? Ni faradhi. Na ile aliyowasalisha ndugu zake ni nini? Ni sunna. Hilo mtume alijua na wala hakufanyaje, hakulikemea. Ipo mfano mwingi. Kwa hiyo hii inaitwa tekara nani takriri. Kwa hiyo nani inakuwa ni sunna. Au sifa. Au sifa ilikuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam nazo ni sunna. Sasa hiyo sifa hiyo ni khalqiyya. Sifa za kimaumbile au khuluqiyya au sifa za tabia. Akaandika al-Imam Tirmidhi rahimahullah sifa khalqiyya na sifa khuluqiyya. Akaandika sifa za kimaumbile na sifa na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaandika ash-shama'ilul muhammadiyya. Akaandika ash-shama'ilul muhammadiyya. Ipo siku tutakuja kuisoma hapa insha Allah. Kwa hiyo akaiandika akiwa anatumia sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za tabia na za kimaumbile. Na kwa ufupi katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kana khuluquhu al-Qur'an, kwamba ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni Qur'an. Au sira au ule mwenendo na ile historia kwa ujumla yote ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawaan kana kabla al-bi'tha, sawa huwa kabla ya kutumwa, kabla ya kuwa unabii na utume, au baadaha au baada yake. Haya ni maneno ya watu hadithi. Bainama hiya filihi fi istilahi al-usuliyin, bali ambapo hii sunna katika istilahi ya watu usuli, tutulafu ala ma jaa bihi manqulan anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Kama hii sunna katika watu hadithi inakuja, inakuwa ni mradi wake tutulaf, inachiwa mradi wake, inasemwa kwamba mradi wake au inatamkwa na inakuwa mradi wake, ma jaa manqulan, yale yote ambayo yamekuja hajakuwa yamenukuliwa, anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mimma lam yunass alayhi fi kitab al-aziz, miongoni mwa yale ambayo hayajanasiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana sunna ni nini? Ni hadithi, yale ambayo hayapo katika Qur'an ndiyo sunna. Bali innama nussa alayhi min jihadihi sallallahu alayhi wasallam, bali yametamkwa katika upande wake sallallahu alayhi wasallam, kana bayanan lima fi kitabi au la, sawa sawa yawe yamekuja kubainisha yale yaliyokuwa katika Qur'an au hayajaweza kubainisha. Yani sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio ndo maneno ya watu usuli, kwamba hii sunna tubayinu Qur'an, inabainisha Qur'an ambazo mradi wake ni hadithi, mradi wake ni nini? Ni hadithi, yani ambao hayaja nasiwa katika nini, haijaja nasi katika Qur'an, lakini yamekuja kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema alayhi salatu wasalam, inni ujitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a, hakika mimi nimepewa Qur'an na nimepewa mfano wake Qur'an. La yalfayanna ahadukum jalisun ala adikatihi yatihi amrun min amri fayaqulu ma wajadnahu fi kitabillahi ittaba'nah wa ma lam najidhu fi kitabillah lam nattabi'hu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Asije mtu yeyote akawa amekaa kwenye kiti chake, likamjia jambo katika mambo yangu, akasema akalikataa, akataa kulichukua. Wanamwambia kwamba hili hapa nimepokelewa kutoka kwa mtume, akasema a, mimi sitaki. Yale nitakayokuta kwenye kitabu cha Allah nayachukua, na yale ambayo siyafuti siyachukui. Akasema ala tambueni, inni ujitu al-Qur'an wa mithluhu ma'a, tambueni kwamba mimi nimepewa Qur'an na mfano wa Qur'an, mfano wa Qur'an ni nini? Ni sunna. Kwa hiyo ni sunna ni yale ambayo hayakuja katika nini? Katika Qur'an kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wa watu wa usul al-fiqh wanatifu wanaita nini? As-sunna. Yaani kwa maana watu wa usul fiqh kuna kitu mustahabba kinyume chake ni wajibu. Na sunna sawa ni kile kitu ambacho hakuja katika nini? Katika Qur'an. Tumefahamiana hapo? Hiyo sunna inakuja ikiwa inabainisha Qur'an au inakuja bila kubainisha Qur'an, na ndio maana ya kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema kwamba anna sunna tu'abbir al-Qur'an, kama sunna ni ibara inaiabir Qur'an. Nini maana kama inaiabir Qur'an? Ai an as-sunna inaibainisha Qur'an, lakini pia sunna inaweza kaleta mambo ambayo haibu ayamu ayamu ndani ya nini? Ayamu ndani ya Qur'an. Tumefahamiana ipata sunna inaweza kaleta mambo ambayo hayamo ndani ya Qur'an. Kwa mfano at-tashahhud, tashahhud mtu amekataa sunna akaswali, anamalizaje swala? Kaifa yunhi salatahu, vipi atamalizia sala yake? Je, atakata tashahhud? Kwa sababu tashahhud haiko katika Qur'an. Tumefahamiana hapo? Aiyo, lakini tashahhud inapatikana katika nini? Inapatikana katika sunna. At-taslimatan, salamu bi assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, haipatikani katika nini? Haipatikani katika Qur'an. Wama ila dhalika mu'min, ambao hapatikani katika Qur'an lakini hapatikani katika nini? Katika sunna. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب فيها ان تمكو سنة مراد واجبه ينقوا في اصطلاح الفقهاء كذلك يعني ambao sio wajib wanaitamka sunna unakuwa mradi wake katika istilahi watu wa fiqh ala ma laysa biwajib kwa yale ambao sio wajib kwa yuqalu هذا الشيء سنة هي كيف ني سنة اي ليس بفرض ليس بفرض ولا واجب سيو فرض ولا سيو واجب ولا محرم ولا مكروه ولا سيو محرم ولا سيو نيني ولا سيو مكروه بل نيني سنة ولكن السنة عند كثير من السلف لكن السنة katika wengi miongoni mwa wema waliotangulia au sawa mizalika ni pana, ni maana ni kitu ambacho kina maana pana katika hilo. Hivi yaanuna bisunna, kwa sababu wao wanaimanisha sunna maana ni ausa, maana bori pana mimmaanaha inda almuhaddithin kuliko maana zake katika watu wa hadithi, wa inda alusuliyin na kwa watu wa usuli fiqhi, wa inda alfuqaha na kwa watu wa fiqhi. إذ يعنون بالسنة فليان بابو ونيمانيش سنة موافقة الكتاب كلف وفكيان الكتاب موافقة ماذا؟ الكتاب وفكيان الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومصحبواته سواء كانت الأمور في أمور الاعتقادات سواء سواء يوكا تمام الاعتقاد أو العبادات أو مام الاعتبادة ويقابلها البدعة نا في يومكاك إن أكون بدعة إن قبلنا نبدعة إن قمانا فإذا قيل فلان على السنة يعني قمانا بوني فانا كما فلان يكتب سنة أي عمله يوافق الكتاب والحديث ومنهج الصحابة ومنهج الصحابة kama matendo yao yanafikiana na kitabu na sunna na manhaji ya masahaba, waman tabi'ahum bi ihsan, na wale waliofikiana na wale waliofuata masahaba kwa wema. Hiyo ndio inakuwa maana ya nini ya sunna inda man inda salaf. Yaani kwa maana hii sunna inakuwa kwa maana ya nini ya al-islamu an-naqi, inakuwa sunna kwa ule Uislamu ambao ni safi aliyokuja nao Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وكوفكيا مصحابا وكولينانيا إن يقول يدي سنة نلمانا حتى بعض أقوال زائم وقصنا وقمبا الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وإسلام السنة نسنة لو إسلام ونيو فيقال فلان على سنة إذا كان أعماله وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمى قم فلان يترك سنة إجيوا متلويات يوت يعني أنا يندانا مجا فمودا نكتب جاء الله لسنة أبو رمضان صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على البدعة فلان يكتب بدعة إذا كان عمله مخالفة للكتاب والسنة إجيوا متلويات يقو في يوم من الكتاب والسنة أو أحدهم أو أحدهما أو مجاهات ومن أمنك وكفات أفات كتاب والسنة أكثر من أفات كتاب فكياك ثم أنبي أولو كالتبلع أكثر من أفات السنة فكياك سوات كتاب ثم أنبي أولو كالتنين كالتبلع هذا إن أجيب أفات كتاب والسنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة نلفظ لا سنة أن يعني يقول تيمية رحمه الله ولفظ السنة نلفظ لا سنة في كلام السلف كتمنين يوم وليتنغليا يتناول السنة في العبادات إنا إنيا إنا إنيا نينا قسانا سنة كعبادة وفي الاعتقادات نكتك إعتقادات التمام والإذكار يعني سنة نفسنا إبادة نإذكار وإن كان كثير ممن صنف في السنن يعني في السنة نهت كما وين كما علم أبو وميانديك خسيانا لسنة يعني أكثيرك كان لك سوى خسيما السنة أو شرح السنة كما فهمنا أبو hata kama wengi ambao wameandika vitabu wakasema wakavipa unwani sunna yaqsuduna al-kalama fi al-i'tiqadat wanakusudia maneno katika itikadi. Kwa mfano Imam Ahmad amesema usulu sunna, anakusudia nini? Itikadi. Imam al-Muzani sharh usuli sunna au sharh as-sunna, anakusudia nini? Itikadi. Naona usulu sunna lil-Imam al-Humaydi Shafi'i, anasudia nini? Itiqad. Sarih sunna ya al-Imam man? Sarih sunna ya nani? Al-Imam Ibn Muhammad Ibn Jarir Tabari, anasudia nini? Mambo ya itiqad, al-itiqad ya ahli sunna wal jamaa. Tumefahamiana kwa sasa? Naam. Wa yaqulu rahimahullah ta'ala fi al-Hamawiyyah, anasema rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah katika الحموية الكبرى السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا. سنة هي لأليف ونايا رسول صلى الله عليه وسلم وإيقاد واقتصادا ناقول وصفية واقتصادا ناقول وصفية سمعوا ناقو أولي وكتنة أولي وصفية وقولا وعملا نقمنينه نقمتين يوده هنا سنة هي إتقاد نقوله كتنة وصفية واك سواء وادليه واك يعني اقتصاد تفسيره كمان وصفية يعني تفسيره كمان يعني يا وادليه سمفهمي أنا أبو وقولا وقولا عمل نبيه وعمل يوده هنا نيني نسنة نقمنا نقول بسمة مني أنا سني kwa maana unafuata yote aliyokuja leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibada na katika itikadi na katika maneno na katika matendo. Wa yaqulu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah wa kathirun min al-ulama al-mutaakhirin, na wengi katika wanachuoni waliokuja baadaye, yahtassu sunnata bima yataallaqu bil-i'tiqad, huyuhusisha sunna kwa yale yanayofungamana na itikadi, bi annaha aslu dini, kwa sababu sunna ndo asili ya dini. Sunna ndo asili ya dini, walmukhalifu laha ala khatarin adhim, na mwenye kwenda kinyume na sunna anakuwa kwenye hatari kubwa. Haifai mtu kuikhalifu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qult Sheikh Abdul Salam Al-Haythami hafidhahullah anasema فالسنة إذن سنة وهي بطي أطلقت في باب العقائد إذا أطلقت في باب العقائد إن بفوة إن تاجوا كتملانغو وعقيدة إكاشي وبيلا فريفة وخيدي إنما يقصد بها الدين كاملا حقيقة فسوديوا وهي سنة مانات دين كاملي لا مصلح عليه علماء الحديث وعلماء الاصول وعلماء الفقه شيء يلي ambao wamekubaliana kwayo watu wa hadithi wanachuoni wa hadithi na wanachuoni wa usuli fiqh na wanachuoni wa fiqh. Ina maana ikitajwa sunna mutlaqan moja kwa moja mradi wake nini yaitwa mradi wake ni ad-dinu kamil, ni dini iliyokuwa kamili. قال الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا السنة هي الطريق المسلوك. سنة منجية يني كفاتوا منجية يني كفاتوا الطريق المسلوك يعني السيرة والمنهج منجية يني كفاتوا يعني تأثير معلوم فيشمل ذلك لنفسنا هيلو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلك شمانا نيالي أليقوانا يمسون صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون نما خليفوات وانغوف من الاعتقادات والأعمال والأقوال كالكمام بيتكاد نبتينه نني نما تمشي ويقسم أنا سني هو مكوي كالكهيله kwa sababu inabidi huyo umempata mtume sallallahu alaihi wasallam na wafati makhalifa wa ungofu na masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulasa itlaqat alulama bi sunnati kama yali, yani haya yote ambayo tumeyataja sasa tutaje khulasa kuelekea katika unwani mwingine. Khulasa ya maneno ya ulama kusema sunna, khulasa itlaqat alulama bi sunnati kama yali, ufupulizo wa matamshi ya maulama wanavyotamka neno sunna ni kama ifuatavyo. Al-awwal yani katika maana za sunna, al-maana al-awwal katika maana za sunna, ad-dinu kulluhu dini yote, ad-dinu kulluhu dini yote. Kwa hiyo tukisema as-sunna hiya kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, sawa, sunna ni kile ambacho amekuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaitwa nini? Sunna, sawa. Wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na ath-thani bi sunnah, maana ya pili ya sunna, ma yuqabilu al-wajiba, ma yuqabilu al-wajiba ni yale ambayo yanakabiliwa wajibu, yale ambayo ni kinyume cha wajibu. Ukisema sunna kimetaka ni nini? Ni wajibu, ai almustahab. Hapa sunna inaitwa nini? Mustahab. Utakuta katika watu wa usul fiqh wanasema walmustahabu wa yusamma aidan as-sunna, mustahabu vile huwa inaitwa nini? Sunna. Hiyo ni maana ya pili ya nini? Ya sunna. Almaana athalith li sunna, maana ya tatu ya sunna, ma yuqabilu albid'ah, ما يقابل ماذا؟ البدعة. مين أبينك بدأنا بدعة؟ يعني سنة في مجال بدعة. ونسمى فهذا على السنة وهذا على البدعة. هو يكتك سنة وهو يكتك نيني كتك بدعة. هي إطلاقات ينغابي يساك. المعنى الرابع معنى ينينه التوحيد والعقيدة. التوحيد والعقيدة ني توحيد عقيدة ومنه نكتله معنى أصول السنة للإمام أحمد وغيره، ني أصول السنة إمام أحمد رحمه الله تعالى نقسم أصول السنة عندنا التمسك بكتاب الله وما نصليه كما نعقيدة بسنج ماشي الخامس معنى يغابي يتانو يسنة نلغاني يمجو كتا معنى بس توصلنا إليها كتا معنى بس جفتية الأفضل والأولى الأفضل والأولى نبورة ونسمى نبورة يعني ونسمى هذه سنة هي سنة يعني كما نكفن هذه ففعيلك هذا سنة كفن يقوم هذه سنة وخلافه خلاف الأولى لكن متاكا يعني في نمتانين تبورة مثل النوافل التي فعلها سنة mfano zile sunna ambazo au ibada za sunna ambazo kuzifanya ni bora watarkuha laysa makruhan na kuziacha sio makruhu karrawatibi kama swala za sunna za rawatib mtu akiacha rawatib tunasema ni makruhu akiacha swali na ni sunna ya rawatib hasemi kwamba ni nini hasemi makruhu tunasema kwamba bora aswali nini aswali sunna na kuacha likhilafu madha alaula kwa sababu hatopata thawabu tumeelewa na mashaikh naam naam na vile vile an-nawafil al-mutlaqa kusali sunna za mutlaqa ye kuziata ni sunna au kuziata ni nini makruha au sio makruha sio manini sio karaha tumeelewa na hapo naam ربنا سلاك الوتر وسبب العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى مثلما من ترك صلاه الوتر فهو فاسق ومن يقول صلاه الوتر فهو فاسق او لرجل سوء يمكن ما يلموه وان يفتح صلاه الوتر ثم صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا اخوياك سوى منك واكل سوى مسافرين kwa asili adilla ilipokuja ikawa ni sunna muakkada kuna kuwa na karaha kufanyaje kuiacha tumefanya nako ama zile ambazo sio karaha kuziacha kuzifanya inakuwa ni nini ni bora tumefanya nabu ya ifadaa wallahu ta'ala a'la wa a'lam kisha tunahama tunaingia katika mustalaha mwingine miongoni mwa mustalahat za nini za as-salafiyya anasema katika unwani muhimu anasema al-musammayat ash-shar'iyya li ahli sunnati wal jamaa majina ya sharia majina ya sharia ya ahli sunnati wal jamaa majina ya sharia ya ahli sunnati wal jamaa kwanza anaanza kubainisha msamma wa ahli sunna ni akina nani ahli as-sunna anaanza na ahli أهل الشيء أهل الشيء هم أخص الناس به وكسما واسو وكيت ني واسو باو نوسيكا نكيفيته سوا يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به واسو ومت أهل ومت فلاني ني والي واسو معلوم كواكي ني واسو واكي وأهل البيت sukanuhu na watu wa nyumba ni wale wakati wake wanaoishi ndani ya hiyo nyumba wa ahadul islami mayadinu bihi na watu wa uislamu ni wale ambao wanaabudu na dini ya hiyo ya dini ni wale ambao wanaabudu dini ya Kiislamu wa ahadul madhhab na watu wa madhhab naam mayadinu bihi ni wale ambao wanapita katika madhhabu hayo wanaabudu kupitia madhhabu hayo فمعنى أهل السنة فمعنى أهل السنة معنى أهل السنة أخص الناس بها نوالي واتم بوا نوسيكنا هي لقب أهل السنة وأكثرهم تمسكا بها نوالي واو أمباو نوالي أمباو ونوالي وكشكمان هي منهج أهل السنة الجماعة واتباعا لها نفيفاتا mtu akiwa ameshikamana na manhaji ya ahli sunna na akaifuata manhaji ya ahli sunna anaitwa ahli sunna au sunni kaulan wa amalan wa i'tiqadan kwa kauli na kwa amali na kwa itikadi. Wa hadha al-lafzu la lafzi hili asbaha istilahan yutlaqu wa yuradu bihi ahad ma'nayn. Lafzi hili la ahlu sunna limekuwa ni makubaliano, ni istilah, ni makubaliano ambayo utamkwa na ukawa mradi wake, huachiwa na ukawa mradi wake, ni moja ya maana mbili. Almaana alawwal aamun, maana naam, maana ya kwanza ni maana aam, maana yenye kuenea, yaani ukisema ahlu sunna jamaa ni maana yenye kuenea, na hiyo hutumika katika baadhi ya maeneo. Yaani huwezi ukaitamka, yaani ukiitamka inabidi ubainishe hii maana ambayo ni nini? Ni aam. Sio kusema ahlu sunna ukawa unaitaka maana hii ya aam. Ukiibainisha maana hii ya aam, lazima ubainishe kwamba unakusudia maana hii ya aam. Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lilislam 'ala rafidah. Inaingia katika maana hii ya aam ambayo inaenea wengi, wale wote wanaojinasibisha na Uislamu isipokuwa Mashia marawafidha. Kila ambaye ni Muislamu ataingia katika maana hii ya ahli sunna isipokuwa nani? Ashia. Walmaana thani, na maana ya pili, maana al-akhas, maana ambayo ni akhas, ni maalum zaidi, ni nakupiliza zaidi. Wa adyaq, na ni finyo mno, min maana al-aam kuliko maana ya kwanza mwenye aam, mwenye kuenea. Wa yuradu bihi, na mradi wake katika hiyo maana ahadu sunnati al-mahdha, ni wale ahadu sunna moja kwa moja. Ahlu sunnati al-mahdha, ahlu sunna moja kwa moja, al-khalifatu min al-bid'ah, ambao wamestafika na bid'ah, hawana hata bid'ah moja. Wa yukhruj bihi au yakhruj bihi sa'ilu ahli al-ahwa'i wal-bid'ah, na wanatoka wote waliobakia katika watu wa ahli al-ahwa'i, watu wa hawa na bid'ah na uzushi, kalqawarij kama makawarij, waljahmiyah na jahmiyah, walmurji'ah na murji'ah, washia na mashia, wa ghayrihim na wengineo min ahli albid'ah, katika watu wa bid'ah wote wanatimuka. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema sisi ni ahli sunna jamaa, hawa watu wawatoa. Lakini wakati wa kusoma kama hivi kubainisha, naona ndio tunazitaja hizi maana katika masuala haya. Lakini inda al-islah ya moja kwa moja kusema ahli sunna ni lile ambalo linatimia kwa wale ahli sunna bil mahdha, ambao wamekukana na nini? Wamekukana na bid'ah. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kubainisha hizi maana mbili, maana naam na maana madha khas, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, falafdhu ahli sunnati yuradu bihi lafdhu ahli sunna muradi wake man athbata khilafata thalatha, muradi wake ni kila aliyethibitisha ukhalifa wa watu wangapi? Watatu: Abu Bakri, Umar na Uthman. Yoyote ambaye anathibitisha ukhalifa wao ni katika ahli sunna, ama anayekana ukhalifa watu watatu akathibitisha tu ukhalifa wa Ali, huyo ni rafidha, sio katika nani? Sio katika ahli sunna jamaa. Fayadkhulu fi dhalika jami'u tawaifi illa rafidha, yataingia makundi yote ya Kiislamu isipokuwa Mashia. Anaendelea Ibn Taymiyyah, hii ni maana ya kwanza ambayo ni maana madha am. Kisha anataja maana ya khas, anasema waqad yuradu bihi ahlu alhadith wa sunnati almahdha, na inawezekana mradi wa ahli sunna ikawa mradi wake ni ahlu alhadith wa sunnati almahdha, fayadkhulu fihi illa man yuthbitu sifati lillah, anaingia haingii hum, fala yadkhulu fihi, hatoingia katika hii ahlu sunna isipokuwa yule anayethibitisha nini? Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu inna alqur'ana ghayru makhluqin, ambaye anasema kwamba Qur'an haijaumbwa ndiye atakayeingia humo, ambaye anasema kwamba anapinga sifa kwa namna miongoni mwa namna nyingi au kwa namna yoyote ile, au anasema kwamba Qur'ani imeumbwa au maneno ya Allah yameumbwa, la yadkhulu fi hadhihi tasmiyah, haingii katika nini, katika hili jina la ahli sunnah wal jamaa. Wa anna Allah yura fil akhirah, naona ataingia katika ahli sunnah yule aliyekusanya itikadi zote za mtume na masahaba na akaidhibiti kwamba Allah anaonekana siku ya kiyama, fil akhirah ya kiyama, wa yuthbitu al qadara, na akathibitisha qadari, wa ghayra dhalika min al umuri al ma'rufa inda ahli al hadith wa sunnah, na kana mambo mengineyo ambayo yanafahamika kwa watu wa hadithi na sunna. Akathibitisha hayo, basi wao tunasema huyu min ahli sunnah wa madha wal jamaa. Idhan fa ahli sunnah, kwa hiyo basi ahli sunnah hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, li'annahum talaqqaw anhu mubasharatan usul al-ijtihad, kwa sababu wao wamechukua mubashara moja kwa moja misingi ya itikadi, kama talaqqaw umura al-ibada, kama vile ambavyo wamechukua kwa mtume mambo yote ya ibada. Fahum a'rafu al-khalqi bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hawa wanafahamu masahaba ni wajuzi zaidi kuliko viumbe wote sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, yani hakuna mtu yoyote anayejua sunna zaidi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kama masahaba, hakuna. Pia masahaba sallallahu wa atba'u laha mimman jaa ba'dahum, wao ndio ambao ni wafuasi zaidi, wanalifuata zaidi sunna za mtume kuliko wale waliokuja baada yao. Wa ahlu sunnati aidha humuttabi'una lahum biihsan, vile vile ahlu sunna wal jamaa ni wale waliofuata masahaba kwa wema. Almuttafiqu almuktafuna atharahum, wale ambao wanatosheka wanafuata, almuktafuna wanaofuata atharahum athari za masahaba, fi kulli asrin wa masr, katika kila zama na katika kila nchi na kila sehemu. Hawa ndio ahlu sunna, wa ala ra'atihim ahlu alhadith wal athar, na wale ambao wako juu yao katika kufuata katika kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya masahaba ni watu wa hadithi na athar. Ahlu alhadith wal athar ndio ambao baada ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuzifuata sunna, wao ndio wanaofuatia. Kwa mtu anapokuwa anazifuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, aelewe kwamba kuna wabora ambao wamemtangulia katika hilo, nao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliowafuata kwa wema. Walamma kana hadha al-laqab, yani ahli sunna, ilipokuwa hii laqab ya ahli sunna, yani hili jina la ahli sunna, yutlaqu ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alayhi min al-huda, ilipokuwa hii laqab ikitajwa mradi wake ni masahabu wa mtume, inaachiwa kwa masahabu wa mtume na wale waliokuja wakawafuata masahabu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakawa katika yale ala ma kanu alayhi, wakawa katika yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam min al-huda, katika uongofu. Ilipokuwa hii laqab ni masahaba na wale waliofuata kwa wema, tanaza'at at-tawa'if hadha al-laqab, aya makundi ya Kiislamu yakaanza kugombania hii laqab, wakaanza kujigombania hii jina la ahli sunna jamaa. Masufi wakajiita ahli sunna, makhawariji wakajiita ahli sunna, mpaka hata Mashia subhanallah na wao wetu wakajiita ahli sunna la ilaha illallah. Sheikh anasema walakin al-ibrata bilhaqa'iq wa laysat bid'awa, lakini ibra ni yule uhakika wa mambo, sio madai. Kullu wahidin yad'i waslam bilayla, kila mmoja anadai kwamba mimi Leila ni mchumba wangu. Kuna mchana mzuri anaitwa nani, anaitwa Leila, kila mmoja anasema kwamba mtume wangu mtume wangu mtume wangu mtume wangu. Vipi mtume wako vipi? Alivyoniangalia alifurahi, alicheka, لا إله إلا الله. كلا موجة يدعي وسلم بماذا؟ بليلة. لكن ليلة هان حكباري حكباري حتى موجة كتوجة موجة لدي فمن ناني نوان إشكوا يدعى ليك بليك فوسة ووزاز حكباري. العبرة بماذا؟ بالحقائق وليست بماذا؟ بالدعاوى. عبرة الحقائق شيء مدعي من وين يقطع؟ هو أهل السنة في الجماعة المحض هو مثليا ونشتمانا كتيكاري وكنا مثومي وكنا مصحابا وكنا واري وليوفت مصحابا فانيني وويم نوى نجسنغاتا كتكهيدو نبي سببياو نبي سنوبياو بنونيشا هيدو. لكن هوا وانجينا ونجسنغاتا نفجي ونجسنغاتا كما واو wanafuata msimamo wa masahaba utawakuta kwamba wako kinyume na msimamo wa nani wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wanadai wao ni ahli sunna na ahli sunna inafanyaje ina wakataa wa innahu lamma kana lamma nashat albid'u fil islam hakika lama hakika pindi zilipokuwa zimezalikana zimeanza bid'a katika uislamu wa ta'addalat sirqu dhalala na yakawa mengi makundi ya upotevu wa ahadha kullun yad'u ila bid'atihi na kawa kila mmoja na lingania katika bid'a yake wa hawahu na matamanio yake man tisabihim ila Allah ila al-Islam pamoja na wote kujinasibisha katika Uislam kana la budda li ahli al-haqqi an yu'rafu ilikuwa haina budi kwa watu wa haki wajulikane bi asma'in tumayyizuhum wajulikane kwa majina ambayo yatawamaizisha yatawapambanua likitajwa jina fulani wajulikane kwamba hawa ni watu wa haki wajulikane wapambanuke an ahadi au an ahadi al-ibtida'i wajulikane kwa watu wa bid'a wal inhirafi na wale waliopinda fil aqida katika aqida fadhaharat hinaidhin asma'uhum shar'iyya hapo ndipo ambapo sasa yakadhihiri majina ya watu wa haki majina yao ya kisheria almustamaddat min alislam ambao yamechomolewa katika Uislamu fa min asma'ihi miongoni mwa majina yao ahadu sunnah wal jamaa alfirqatu an-najia at-ta'ifatu al-mansura ahadu al-hadith wal athar as-salafiyun haya majina ya kadhihiri yakawa ni ahadu al-haqi ambao wameshikamana na Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam والمتامل في اسمائهم لا يولم من يزغطيا فيتيا معناه مجنا ياو هيا مجنا ياو ذو حق يظهر له انها كل انها كلها تدل على الاسلام من يزغطيا مجنا ياو اتذميليكوا كما هيا مجنا يوت يظهر له يتمذميليكيا انها كلها كما هيا مجنا يوتي تدل على الإسلام ينجبش حوالي الإسلام فبعضها ثابت لهم بالنفس نبعاد هيا مدينة يمتلوا يموا سبيتكيا واو أهد سنة ونفس ولبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام نبعاد يا مدينة ياو يمتبوتوا يمتبوتوا أو يمتبتكان حصل لهم يمتبتكان وعجلياو بسبب تحقيقهم للإسلام وسبب يواقوا حقيقة الإسلام تحقيقا صحيحا وحقيقة وصحيح يعني هذا كما مثلا وكيانا مثلا هو أهل السنة نمنع المشكمنة الإسلام سلف مثلا سلف وكفين يقول سلوه قلت وتقولنا مثلا نقام بيها جانا نقام بيها حتى هو سلف نظن إيه سليم المشيخ يعني وتقول نيما سلف عم تكيم يعني فوليش مامو مبايا لأنه ما نسيش طلاب العلم lazima tujipambe na tabia nzuri kwa sababu unaweza kufanya jambo ambalo ni baya watu wakadhania kama ni nini watu wakadhania kama hili jambo ni zuri la kuimbwa wakawa hawajui tulikwambia napo lazima tujipambe na tabia njema dawa ni itiqad na ni tabia lazima tujipambe na tabia njema kwa hiyo kwa sababu haya majina kwa hiyo baadhi ya majina wameyapata kwa sababu ya kushikamana na Uislamu uliokuwa sahihi. وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. هو حقيقة وسمان دينياو ونخالفيانا نمجيني واتوا بدعا نمجيني وألقابهم نسير لقبياو نيالي مجيني وليوبا ميكوانايو. وهي أتفوت مجبازي مجيني أهل السنة والجماعة فبعض الأسماء تثبت لهم من نفس بعد يا مجينا تثبت لهم بالناس يا نتبيتك هو نفس من الكتاب والسنة كذا القرآن والسنة وبعضها بالنظر إلى أوصافهم نبعث يا مجينا يا أهل السنة يا نتبيتك هو جنة صفتاه يعني وهو نيتوا جنة فلاني وسبب يسيب وليه ونظر فقالوا السلفيون وسبب سوء ومفتح منين وناني وقرآن من السنة وفهم وناني ومصحبة هين سفايا وناني ونعم utakuta mtu akifanya jambo akwambia nani kakutangulia katika wema waliotangulia, ndivyo wanasema hivyo kwa sababu wao wanafuata masahaba. Wa baadhiha bimukabalati ahli bid'a, na baadhi ya majina ambayo wako nayo ahli sunna masalafi wanaitwa kwa majina yao kwa sababu yanakabiliana na watu wa nini, watu wa bid'a. Kwa watu wa bid'a wanaitwa jina hili na ahli sunna wanaitwa mukabili wa jina hilo. فأسماء أنا سمع شيخ عبد السلام يسمى فأسماء أهل البدع وألقابهم مدينة أهل يوات وبدعة نال قبوزاو يعني مدينة أمباو ومبامكزوناي أو هو ومبامكزوناي إما ترجع إلى الانتساب للأشخاص إما هاي مدينة ينرودي كتب مدينة سبيشة نوات نهابا سلف سني هابا نجيب أمباو نتكيوة ومشكور الله سبحانه وتعالى. والله مدينة واتوا بدعة فأنت يا مدينة وتقول لكم واو وانا جنسبيشة نواتوا واتوا تو منتوا ميانسة كبوني منتوا كتنجا كوني كنديشو أخيطوا مفاتوا ني وإذا كبوني أخيطوا كواجينة لامتوا فنان كان الجهمية فنفولوا جهمية نسبتوا بجهم ابن صفوان نسبة جهم ابن صفوان ambaye anapinga majina ya Allah na sifa zake. Kwa hiyo mwenye kufuata madhhabu ya Jahmiya anaitwa nani? Al-Jahmi. Tumefahamia hapo? Anasibishwa kwa Jahmiya. Wasaidia na Zaidia. Nisbatun ila Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Wao wanajinasibisha na Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Hawa Zaidia. Kikundi katika mapoti ya Mashia. والكلابية نسبة إلى عبد الله ابن كلاب ونسبيشة وعنوانا. والكرامية نسبة إلى محمد ابن ماذا؟ ابن كرام. والأشعرية هوا نسبيشة وناني ومحمد ابن كرام هوا نسبيشة وناني الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن ماذا؟ الأشعري. فهو يقول أبو الحسن الأشعري الياس ماذا بيانين يا أشعري يا قبلية السفة السفة الغابي سابة أخذ نسبيش الماذا بياناني يا أهل السنة الجماعة. لكنه قد كان واته وقد كان مرنا ماذا بيانين يا موانس وقد فيها كيات كيات نحن عندك بيتاب وقفهم يا ميانات ماذا بيانين لكنه قد واته وقد شكمنا نايا يي الياد هاي مذهب وانا كتم كما هي انا فاطمه مذهب امام احمد بن حنبل مذهب اهل السنه الجماعه تفهمين ابي الفتا تسال المهم كما هاوا وجه هاوا ومنسبيشوا kwa wale wafasi wa vile vikundi vyao vilivyoanzishwa na watu. Tuangalie hawa ambao wamenasibishwa na vitendo vyao vibaya, yani kikundi kipo mtu ananasibishwa na kile kitendo cha kile kikundi. Na kisemekinia ni nini ya ifuata? Ni kibaya. Anasema Sheikh Abdul Salam Al-Fahimi hafidhahullah, wa imma ila alqabi mushtaqqatin min asli bid'ihim, ima wakanasibishwa kwenye majina ambayo majina ambayo wamebambikizwa nayo sawa, ambayo yamechomolewa katika asli ya bid'a yao. karafidha kama mashia. Mashia wanafika na nini? Bi rafdihim Zaid ibn Ali, kwa sababu wao walimkataa Zaid ibn Ali. Ibn Abi Talib walipokuwa wakamuuliza unasemaje kuhusu Abu Bakr na Umar, akasema Abu Bakr na Umar ni watu wema, ni mawaziri wa jaddi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni makhalifa wa Mtume wa ma ila dhalika, wameonyesha Uislamu. Wakamwacha, akamwambia kwamba rafakumuni mmeniacha kusumu arwahila, wakawa wameitwa nani marwahila, kwa sababu wamwacha nani, wamemwacha Zaid ibn Ali. Na katika nawais huyu Zaid ibn Ali ni mjukuu wa Husein ibn Ali. Husein ibn Ali waliomuua ni Mashia, na huyu Zaid ibn Ali waliomuua ni nani? Ni Mashia. Husein ni Mashia walimuita ndio tukunusuru, wakamuua. Na huyu Zaid Mashia walimshawishi wakamwambia twende tukapigane na adui. Walipofika vita ikaanza, wakamfunga kamba wakamleta kwa adui. Tumeona hapo, hawa ni Mashia hawa. Au lirafdihim imamat ash-shaykhain, au mashia wameitwa kama ni rawafidha kwa sababu ya kuwa kataa Abu Bakr na nani na Umar ash-shaykhain, Abu Bakr na Umar. Pia kuna watu wanaitwa an-nawasib, wamenashibishwa na an-nawasib. Kwa nini wameitwa nawasib? Binasbihim al-ada bi ahli al-bayt, kwa sababu ya kuisimamisha uadui kwa watu wa nyumba ya Mtume. Yaani kuna watu wao wameona wasitukie, isipokuwa wasitukie watu katika nyumba ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile an-nawasib hawa. Na pia miongoni mwa nawasib kama pia miongoni mwa hawa al-ibadiyya, maibada, miongoni mwa watu ambao wanasikia katika nyumba ya Mtume ni maibada. Maibada wa maibada wanamkufurisha Ali, wanamkufurisha al-Hasan, wanamkufurisha al-Husayn. Tumefahamiana hapo yeye kwata. Ni watu ambao ni waovu, hawafai hata kidogo. Tumefahamiana hapo yeye kwata. Naam. Pia al-Qadariyya, watu wa Qadariyya. Ni kalamihim fil qadar. Wamenafikisha na Qadariyya kwa sababu ya maneno yao katika qadar. Wanasema alla qadar, kama hakuna qadar, wal amru unufun, kama mambo yanaenda kiasilia, yanajazisha yenyewe. Wakanasibisha na qadar, Qadariyya. Ifunuzo vibaya wa kupinga qadar. Wasufia na masufi. Kwa nini wameita sufia? Ni sababu nasema lilumsihi musufa, kwa sababu ya kuwapa usufi, kwa sababu wao wanadai kwamba wameupa, wameipa mgongo dunia. Kwa hiyo tusivae nguo mvuti, tuvae nini? Wanavaa suti. Tumefanyia nako, ndio utakuta ambao huwa wanavaa nguo chakavu. Naona kama haifai kuvaa nguo nzuri wa mali kadhalika. La, abada. Mtume alikuwa siku ya Ijumaa anavaa joho, anapendeza alayhi salatu wasalam, na alikuwa na nguo ya kuwapokelea wageni alayhi salatu wasalam. Sasa vipi vae kiilmu? Haiwezekani sana hivi. Pia wale batiniya na batiniya, walbatiniya na batiniya, kizaamihim anna linnususi, kwa sababu ya kudai kwao kwamba nafsi matamshi ya Qur'an na Sunna wahiran wa batina, kwamba yana uwazi, kuna mengine ambayo ya wazi, mengine yamejificha. Wakaweka tafsiri zao, naona ambazo hazifai. Na haya ameeleza, ameeleza baadhi ya bidaa zao Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake Fathu Rabbi al-Bariyya bi Talqis al-Hamawiyya. Fathu Rabbi al-Bariyya bi Talqis al-Hamawiyya ameeleza baadhi ya bidaa zao ambazo ni kadha al-Bakhiniyya, ambao ni mapote katika mapote ya nani, ya Mashia, katika wanachomoka katika Ismailiyya. Walmurji'ah na Murji'ah, liirjaihim al-a'mal an musamma al-iman, kwa sababu ya kuchelewesha matendo kuchelewesha matendo katika jina la iman. Wao wanasema iman ni tasdiq, ni kusadikisha. Tumefanya nabu na kwamba matendo hayaingii katika nini, matendo hayaingii katika iman. Hilo ni kosa, hilo ni kosa. Wanasema mtu mwenye kuingia kwenye Uislamu imani yake kama imani ya Abu Bakr, hiyo ni jambo ambalo halipo. Hiyo ni miongoni mwa nini, mwa bid'a. Kwa hiyo wote hao wamenasibishwa na hayo sasa tuje. Wa imma an hadhihi al-alqab tarji'u ila sababi khuruji khuruji man tasamma biha an aqidat al-muslimin au imma hapo bid'a wanaweza wakaitwa majina kwa sababu ya kule kutoka katika wale ambao wameitwa sababu tarji ila sababi inauli katika sababu khuruji man tasamma biha an aqidat al-muslimin kule kutoka katika yale ambao wameitana nayo wamejiita majina waliojiita wao wakatoka anaqida muslimin wakatoka katika itikadi ya Uislamu wa jamaatihim na jamaa yao kwa wao walipokuwa wametoka katika ile jamaa au wakatoka katika ile aqida ya Uislamu wakaita kwa jina hilo kal khawariji kama makawariji wameitwa ni makawariji yukhurujuhum ala amiri almu'minin ali ibn abi talib kwa sababu ya kutoka kwao chini ya utiifu wa amiri muuminini Ali ibn Abi Talib. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu ni nini itikadi Ahli Sunna wal Jamaa kuwa mtiifu chini ya kiongozi. Kuwa mtiifu chini ya nini? Chini ya kiongozi. Kwa maana lazima uwe mtiifu. Wa in akhadha malaka hata kama atachukua mali yako wa daraba dhahraka na akakupiga mgongo wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fasbiru subirini hatta talqawni ala madha hatta talqawni ala alhawd subirini mpaka mnikute kwenye hawdi. Naona sisi Ahli Sunna jamaa hatunaga shida na maisha, hatunaga shida na nini, ibada, hatunaga shida na maisha, tunaga shida naye, si mambo yamekuwa magumu, sio maisha kadhalika. Haya mambo sisi hayakuwa hata kidogo. Unaona? Tunasema hadhihi bid'atuna tudafi ilayna hii bid'a. Kuna kipindi mtu anakuwa katika hali nzuri na kuna kipindi mtu anakuwa katika hali ambayo ni nini? Ni mbaya. Vyote vile. Vyote vile. Na hapo Ahli Sunna huwa anajulikana kipindi cha mtihani. Ahli Sunna huwa anajulikana kipindi cha nini? Cha mtihani. Umepata mtihani tunakuangalia wewe utachomoka au uchomoki. Tufanye nabo aiywa lazima udhibiti walmu'tazila na mu'tazila walmu'tazila mu'tazali ijzalihim ijzali raisihim wasil ibn adha kwa sababu ya kujitenga rais wao wasil ibn adha majlis al-hasan al-basri majlis al-hasan al-basri kwa hiyo wao wakaitwa mu'tazila kwa sababu ya kitu cha kunini cha kujitenga na shekhi wao na hawa wakuita khawarij kwa sababu ya kutoka chini ya utiifu wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na akili ya Ahli Sunna ifai kuchomoka katika nini? Kuchomoka katika utiifu wa mtawala. Qala Sheikh Bakari Abu Zaid fi hukm al-intima'. Anasema Sheikh Bakari Abu Zaid rahimahullah katika kitabu chake حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلاميه حكم يتجسبش ketika makundi na ahzab yama balibali wal jamaat na jamaat za islam anasema lamma hasalat tilka al firaq yani ahl al bid'ah lilipokuwa zimepatikana yalipokuwa yamepatikana makundi ya watu wa bid'ah muntasibatan ila al islam yakiwa yanajinasibisha na uislamu منشقتا عن العمود الفقري الفقر يسيوا يمتشموكا يسيوا يمتشموكا يسيوا يمتشموكا هيا مفندي كتكا إلى مفوبا يمغون إلى مفوبا ينيني ذي تنسين ذا مغون وإسلام ذي المسلمين يو إسلام ذي كادا ذي جماعات ذي كتموكا yaani wewe Uislamu umekaa kama zile nini zile tingii za mgongo zile tingii sawa tumefahamia nako zile za mgongo yaani Uislamu umekaa hivyo itikadi yake na ibada zake sasa wale kama vile wakachomoka katika hiyo al-amud al-fakhri lilmuslimin dhaharat alqabuhum ash-shar'iyya ikadhihiri majina yao wale ahlus sunna wal jamaa dhaharat alqabuhum yani alqabu ahli sunnah wal jamaah ikadhihiri majina ya ahli sunnah wal jamaah ya sharia almumayyizati au almumayyizatu li jamaati muslimin ambao yanapambanuka yanamaizisha jamaa ya Islam inafi al-firaq kwa lengo la kujiweka mbali na yale makundi na kuyapinga wal ahwa na kupinga matamanio wal ahwa anna kupinga matamanio katika wao sawa amma kana lahum min al-asma'i thabitatan lahum bi asli shar'i sawa sawa yale majina ambao wako nayo ambao yamethibika katika asili ya sheria sawa sawa hayo majina yao ahli sunna ambao yamethibika katika nini katika sheria kama al-jamaa kama jina al-jamaa yamethibika sheria al-firqatu an-najiya at-ta'ibatu mansura au biwasitati ilzamihim bisunani au wakaita majina kupitia kule kushikamana kwao na sunna amama ahli bid'ah mbele watu wa bid'ah wakaita majina hayo wakaita majina hayo kwa sababu ya nini ya kule kushikamana na sunna mbele ya watu wa nini wa bid'ah kwa watu wa bid'ah waliwacha sunna wao wakashikamana na nini na sunna wakaitwa sifa hiyo ya kushikamana na sunna ولهذا حصل لهم ارذبت بالصدر الاول لكو سبب هي يشكمن السنه بعد يا watu wengine kuziata katika magundi hawa ahli sunna wal jamaa al haqq ikapatikana kile kiunganishi ikapatikana arabu kiunganishi kuunganika na bisadr al awwal kuunganika na ile chimbuko la mwanzo ambao ni masahaba chimbuko la mwanzo ni masahaba faqila lahum as-salaf wakaitwa kama wao ni salaf kwa sababu wao wameungana na salafu salih katika nini katika kushikamana na sunna za mtume wakaitwa pia vile vile ahadul hadith kwa sababu wao wanashikamana hadithi za mtume wa ahadul athar wakaitwa na ahadul athar kwa sababu wanashikamana zile athari alizoziacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaitwa wao ni ahadus sunnati wal jamaa وخيفه لأهل السنة الجماعة لتمسكهم بجماعة المسلمين وإمامهم وسبب يخشى من أبواه لجماعة الإسلام نا ما إمام واو فأيو وانت تقومي هفا جزي أذان إيش بعد ذلك نجي كتعليل يهيزي ألقاب نعم